noonu la ko organisé ay fête ay mbir yoo xam ne caaxaan rek la programme bi yëpp loolu la spécial correct ramadan yalla ñu yalla sama waaw mu ne kafa doyna sekk aliman ci aji xam anna turaba ne kat suuf si yadumuhu dana ko dajale dana ko wër saraan ndox mu ñuul sharaban ak naanu manam moy ndox mi ñi naan ndox simple bi génné ci robinet doyna doy wala ci téne yoy doyna sekk naanu ko xamantene leer na ko du souf ci dañ ko cey duggal han manam jarul tamit ngay kout il faut non il me faut ma bouteille de coca il me faut non ha ha ya wal fana ay yere yo xamantene yere yu rap manam yere yo xamne vraiment dana dana sutural awram te setna doyna ko jarul mu nan way man super saiyan bu bes bi fo ma am ko fo ko ma am et cetera voilà affaireu marque yoy xawma ci lu bari donc duma ci aventure rew mais dal en tout cas voilà en tout cas dal dana xamne dal bu amé yere bu set te jot nako doyna ko quoi voilà wa khashib lalu denk dana ko doy doyul dara lalu 1 million lalu 2000 euros ki yoy lan dafa ja doyou ko dara parce que xamna ni de toute façon fi lay dé légui baye ko dem yonam wa manam nak lolou nak dakunti wul nak ni kuko amit na nga jël deng dakunti wul mais c'est pas indispensable voilà mais indispensable voilà c'est pas parce que amoko que ni way da ngay café wala tête et cetera voilà deng mu ne kon ladhidhu ta'amin fi dafa am manam beuyit bi lu mata baye xel la parce que dañu dafa dugante beuyit bi mu ne kon ladhidhu ta'amin ñam wu neex liriksin ci sobe la jëm kon fofu nga jëm ah waaw ñam wu neex boko lekke fara day sobe ci sobe rek la jëm wal mula yere yu rafet li xirqin ni xarqin ci xoteku la jum yere lu mu rafet boko solé plusieurs fois mu commencé xoteku leg sax nga gis ño xamantene buñ solé ben yere bi même boudé moy modou bi sol giñ ko sol rek day tax mu démo dé lu am la wa ha wa nu'umatin xewal gum meuna don wara yaram wu lif lil bala ci manam rap la jëm manam day jek jek di ras yir wax xam ngeen kenn ku ne xam na ni yaramu gone yi ak yaramu mag ñu doon niñu ben rawati na buñ xawé gëna jëm mag tuuti wax yoy yep sa ya ubu ci la jëm manam voilà kon da nga nan lazidu ta'amin ñam wu neex sa ya ubu dana jëm lyric sin ci sobe wal mula yere yu rafet saya ubu dana jëm li xarqin ci xoteku wal naumatin yaram wulis lil bala manam saya ubu dana jëm lil bala ci ras wa yawma bis bi nga xamantene nak yafiru dana daw al mar'u chamsa nit ke dana daw an kulli sahibin ci bepp andando kafa doyna seuk bis bobu boko xalaté dana la doy wa'izan di aji warate lil ghafilina weru ñeel way yegadiña dafa melni bi fi la erreur bu nekkon waaw du bob yahibu te dana tit doyna titalaté de bis bobu boko xalaté wallahi doyna titalaté fa légui nak fi mu tollu nak légui melna ni la maître na la dans le fait accompli manam nga xamné li moy aduna légui commencé nga im xam nak mune na nak fa ya aliman yow aji xam ji légui nak xam nga ilman xam xam bi nga xamantene mom la la jox wala bok el man xam xam bu meuna don wala takutene ko amilan di aji jofe dana la wax li suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon alam yani xana dafa jotul antakhsha ci mu ragal qulubu khali al alim yalla mi nga xamne moy ki xam lepp xana jotutul jotna est ce wala jotna legi bo deme ba xam li legi nak jotna wallahi saxul ragal yalla khashiyagi bokut ak taqwa khashiya ak taqwa du ben khashiya mom ñi yalla gëreum ñoko yam maam ñi nga xamni yegg nañ ci niveau yu kawé mo radhiyallahu anhu wa radu dalika liman khashiya rabba ñoñu la té inna ma yakhshallahu min ibadi ulama motax mu ne yawmi aji xam manam xam bo xamé li noko gëna manam no gëna incarné xam xam bobu sak ragal yalla ak sak tit borom bi subhanahu wa ta'ala di gëna yok wa ndax xasse ak tax lila pour jox la différence moy tay ap xalé bo xamantene morom xalé moko tekk koku tit dimitit koku taqwa la fofu la toll mais boudé mak ponkal mo xamantene xamna ni côté yépp moko upp doole té amna katan ci def limi def koku mom xasse la wa koku mom xol koku do xel du dal mbedd mu muy jaar sax day commencé xol est ce que ki nekul di jaar mbedd bi ara ka gisna la yow kat tarum ngay sakku almala alal wal jaha ak daraja te sakku woloko ngir yalla way li tax nga sakku ko moy rifatan di sakku yekiti ku ci kaw nit ñi waye dama lay yegal ne wama hakaza melul won ni ahlul ula borom kawe yay daraja ñoñu meluñu won non ñom buñu wuté alal mba ñuy wut daraja du pour yekiti ku ci kaw nit ñi mais duñ koy wut ngir ligéeyal ci diiné ci mon kon nak munela wa anibo e way dem len ngeen djebulu ci sen borom subhanahu wa ta'ala moy wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghtatan wa antum la tashurun alquran la dem len ngeen djebulu ci sen borom subhanahu wa ta'ala han te ngeen jox ko mbir yep lu jitu mbugal mi di yeksi ci mbettel te fek yeen yob ndegen nek ci yegeuti ara ka gis na la sirajan nga nek aw lamp manam ki nga xamne legui batay mi ngi wax borom xam xam bi manam borom xam xam bi tax waxuñu nga nek ab imam malik wala imam shafi'i de waxul lol de radiyallahu anhu waxul lol de limi wax rek moy ko xosa xam li mu la wax tank ba nga comprendre ko au lieu ngay tok nan gaay xam ngeen aduna amul solo fim tolu ci waxul lol kon nak mune ara ka gis na la nga nek borom xam xam bo xamne siraj ni ma la meuna melalel moy sirajan ab lamp nga yahruq muy lak ad dahr diruk jamono nafsahu bopam muniran mbiram nek aji leral li khairin ñel kenen inna zaaka xam ngeen ni li makhibul ak gatché gu tass la de ak yaakar gu tass la de dem ba am sakku xam xam ak jang ni mu jafé ak sakku xam xam ni mu jafé nga dem ba yalla boole la xey boole la ci borom xam xam nga tok han au lieu nga jëfé sa xam xam nga koy wax ñi ci dess ñom di ci jaré ñu di leral seen bop yow nga melni lampe buy lak sa bop ah mbadu ta'mur legi deng da ngay tepp da ngay dem ba ci kanam bo ne ah bi mbadu ta'muru da ngay digal annasa nit ñi kul yawmin bis bu nek da ngay len di digal lu bax moy ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun nasiyan sa mbir nek aji fatte li nafsika ñel sa bop za gis nga li arun gatch la alayka bu nek ci yow ya ibu ba pare day ayibalaté wa xam nga lolou gatché la mo nek ta kay mo wax la bul sakku xam xam bul sakku daraja bul wut alal ngil yek ci sa bop sakul xam xam rek te nga jëfé ko wallahi alazim munela wa in bu fekente ne ankahta da nga seyele amalan njaga mar bañuy wax jëf ilman a xale wu lu goor bi ñi wax xam xam manam bo jele xam xam nga manam mu jox mel moy xale lu goor bi nga jox ko jigen jo xamantene bi ngi tollu ci diggu ndendam mu nek manam ngeen seyele len xam nga lan moy am tanasala dañuy askanale ñom ñaar bi mulkin ci nguur mu damin bu sax dak laysa du nek fi ci bir nguur gogo xaru xurubul ay xare ay coup d'état wak ay yoy do du ci am ay tok bam ni nguur bour nan way man est ce que duma perdre son bour parce que et cetera wala xex manam instabilité ci royauté bi lol ci royaume bi lol du am bis bo amé xam xam sakku xam xam ba paré diko jëfé kenn munu la téré téd abadan wa illa ay way bo deful li rek xam nga lan mo xewa dama lay wax len fa inna li wer bo wor moy an nakhla garabu tang darma lay sat nekul binafin di aju jarani iza lam bu fekent ila lam yakun ndem nekul fi ha ca garab ga asimaru ay meññitef yo xamne taqibu dañuy neex dañu tey xam nga tandarma mom amul ker garabu tandarma limi ndol ndol ko ker ci amul ker donc mom bu fekente ne jëmbat nga ko mu yag et cetera motax mu joxe exemple tandar parce que tandarma environ 20 ans ci lay mag ba paré day deuguer et cetera yoyep moy xam xam ni muy mel bo démé ba légui mag ki bu amul ay garab ay ñam ndariñu nga tok fa sornu ca diko baye diko gi ban la amati alayka kon nak ma ngi lay digal at-tuqaragal yalla innal khuyura li wer bo wor moy yiwi jami'aha mbolem seni tadammanaha lambo nako mom ragal yalla mo lambo lepp inna taqiya li wer bo wor moy aji ragal yalla di re naji bun ku beuri manam ku tedd la ku beuri jalore ngok moy ku ragal yalla ra'ayaka denga muné kon nak faturut wa da ngay dem ci faturut bi faturut na nga dak ra'ayaka say yi nga wara sam mo xam sa njabot la mo xam aussi say cieuri bop yep yalla daf la digal nga sam len na nga len dak ya an maharimi wallif yi nga xamne mom moy yi ñu xara yi mu haramal rabbina suñu borom ñoom yi suñu borom haramal na nga fexé ba ñooñu buñ ko jégué mo xam sa njabot lañ mo xam sey ciiri bop lañ ana nan la leen di samé mu ne bi min saati taqwa ci tumuk ragal yalla ci moy yar bato pelere bi rag yar bobu sam kat yi di yor mais yak bobu na doon ragal yalla nga fexé di ñoom buñu jégué lu bon inna taqiya li bimin sa taqwa muné yajzi dana fay minka ci yow mujibu aji nanguy jëf yi ak ñaan yi ki nga xamne moy nangu jëf yi moy nangu ñaan yi mujibu ala damani ala waawi ala yego ma yegal la inna khayra zadi li wer bu wor moy gën ju yobbal ci kuy tukki moy provision lañ ko pour kuy tukki dal limi yobale nga xamne ci yoon bi mom lay lek ka naan mune li gën ci nit ki lu mu meunal yobale al-akhirah ci tukki mbobu at taqwa moy ragal ilahina suñu bur ba wala takhshate bur ragal ghayra allah kudul yalla bul tit kenen kudul yalla fohuwate mom bur yalla hasibu mom moy ki doy mindef yep wala bok hasibu moy ki saytu mbiru mindef mom rek mo len di regle kenen dula regle euleuk bul ragal kenn ba tax ngay moy yalla wallahi lazim kenen dula regle euleuk ci kanamu yalla yalla rek mo lay regle te yalla rek mo lay doy dina la ar su fekenteene mom rek ga ragal walaw la ay way budul won sukunul alamina sukuk mindeefi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla ra'awhu danañ ko gis ayanan ci jeber moy ak seen beut yi lañ koy gisee wal ilahu bur yalla qarib ku jegeñ la ba mo gëna jege nit ñi seen bu mu xol aya biñu rom liñu rom sank ala inna khayra zadi taqwa ilahina amna aya ko bu ko ala inna khayra zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa naam ala damani akhlis na nga selal al a'mal jafi wa alam te nga xamne bi annahu ci li wer bo wor moy mom yalla ghayurun ku fir la aji tarji fir la fala yarda du geureum muk al qulub khol yi nga xamantene tashubu dañu ciubu manam dañu jaxaso ak leneen ludul yalla yalla du nangul lolou yalla limi beug moy boy def dara mom rek mutax bis bo ci dugale leneen mom bana gedna parce que dafa fir na yalla rek di tax yalla nañu yalla sam wala tarda te bul geureum antul fa ki mu fek la muti'an di aji top li ghayrihi ñel kenen wa zalika xam ngeen ni lolé yastahi dana ker sa wo lola famimun ab sang bo xamantena ari bul ku xellu la sang bu xellu ko xamne gor la ari bu gor la do dana ker sa wo ñukoy fekk muy top kenen kurul yalla wa moy ala himmati faj'al ilahi aliyatan li ansirtu ghurran khalisan kull wajhati mom la wax ci faqatu ci astaghfar fala budda min shaqwa muna atashriku humba dang koy bokale ghayran ak kenen walam yakute koku nekul won hadiran de aji tew la day fa mom la da khalqil wujudi faf binduk nek te fi aribun nga xamne mom rek mo wetun ci indi len fi mindi fi kenn jappale wuko dimi fi indi mindef kon lutax nga koy meuna bok nga koy bokale kenen mbaadu mim baadi ginnaw bi nga xamantene amna khalqi zati binduk nek te fi jëm yi nek nek moy essence yi wal fi'l ak jëf yi rabbuna suñu borom yumathilu lakoy melale lef koy melale ñeneen lakoy melale kan salibu lay melale wala yumathilu lay melale salibu ko xamne dañ ko daaj maam dañ ko dafa melni kuñu pandre ndax mën ta def lu baax kan fil mujrimina aji jegalaté way jom bu ña jaamu moy ko xamantene criminel la moy way jomba jaamu lolou lañ koy wax ci wala moy ko xam wala ko xamantene lu bon rek lay def bakar bu bari lay def ala damani ahsin na nga rafatal al a'mal jef yi walam te nga xamne bi anna mali am ba dess moy muti'un kep ko xamne aji top la bihi ci mom yalla lam yat te dikewul delu watal ci bihi ci mom rafatal ga kep kuy top yalla te rafetelo sey jef selaloko même boudé nafilu la parce que yalla digelu la nga def ko bo démé ba diko def dang ko wara rafetal na nga xamné képp ku deful lolu fofu ko ko laaw buñ aji fo kon la manam day fo rek koku day fo wé yalla motax nak mu dal lay indil ben règle bu général ci yalla mais mu indil la lo xamné dang ko xam ci aduna jalisu aji togalek malikin bour bu mag jalisu aji togalek malikin Nicolas Sarkozy lam yakun te nekul muta addi ban ji aji tegginu xam nga nuñ koy defa tari duñ dañ koy dakk bo démé ba am audience ak Sarkozy ngeen tok ngay rewantou fofu ci kanam xam nga lum lay def tari duñ dañ lay dakk da nan ni e ki nañ ko fi jëlé dali nun ku ñuy toroxal lay doon saahirun dañ koy tutal wahaji wuté dañ koy yir manam lam fi doon wursi dañ nan gaay xol leen lim fi doon wursi ngeen fexé ba bu ko am ana lan ngay xalat ci yalla bi mom minde fi subhanahu wa ta'ala kon manam fok ñu koy fuglu di def di jaamu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne ala waawi ala damani raqib na nga fuglu fuglul manam moy sois vigilant moy fuglu raqib na nga fuglu al mawla borom bi nga xamne moy kilifa gi al muhaymin aji arate moy ci joxe sécurité sayyidi sama sang ba fanni ama aka bax fanni ama aka rafet fanni ama eskey muti'un aji top raqub ko xamantene aji fuglu la lil khabiri ñeelu aji dañ ci kumpa yalla bi nga xamne dara wumpu ko xamne lepp alwa moy al khibrat moy alim bi zawah bi bawatin al umur ki xamne dafa am xam mbiru mbir yi moy al khabir lolou wutal ko al alim alim moy xam xam rek ci lu ñoyal legi nak kon lolou moy manam waxna la tambali won na la ci xol yi batay nak ngir mu nak degeural la batax yalla rek tax ngay def manam sa xol bi manam limu ci nekké mu jox la nak ay yeneeni mbir yo xamne dang ca xamé aduna ba xamne ndekete fi dara jaru fi ngay baña top yalla kesse mune fa in tasal ndem da ngay laaj aduna ya aduna kay mo wax lako fa inna li wer bo wor moy sururaha mbektik bu am ci aduna yaawdu day delu nek azaban mbugal bo xamne yattaqi dana ko tet adu bu ko teggina dana ko tet moy dana ko moytandiko waaw mbekti yi fi am yep moy bo deme ba beg dara han te lola baxul xamal ni fum la jeme ci mbugal fa in tasal ndem da ngay laaj aduna aduna fa inna li wer bo wor moy umuraha ay mbiram ka adghasi ahlamin kem way jaxoy genti la badat day tambali watakhibu ba nopi faddo Allahu akbar xol exemple bu graw la joxe manam boy fateliku li nga don def demb ak li nga genti demb ning koy fateliko ni ben la boy fateliku deng nga ciew bu jeun ba nga reré bi ak ciew bu jeun bi nga don genti diko lek bi nga koy fateliko ni nimuy dikaté ci sa xel ak ni sentiment bi nga yop bi nga ci amat ben la c'est la même chose est ce que lolu jarna moy borom bi subhanahu wa ta'ala de telle sorte que mulay yobé mulay xagn banex go xamantene day sax dak al-akhirah fa in tasal nde bu fekenteene da ngay laaj aduna aduna fa in li wer bo wor moy halalaha la ca dagan mom lepp hisabun ak caytula manam dañ la koy audit dañ lay audité lepp lo fi am lu dagan yalla da na la audité yeenentou sallam neena ken du yawmal khiyam ku de bu gay deke ken du jël ben tankam tek ko ci benen tank bi lulul dinañ ko laaj té bokku né ci laaj ñu koy laaj moy sa alal ana fan nga ko jëlé ak fan nga ko def même bu daga né Allahu akbar ba paré wa habsun ak manam ak tejul ak téyé la dañ lay téyé manam liñu garde à vue voilà garde dañ lay garder à vue hein ngir mëna régler problème bobu ba paré Allahu akbar té loolu moy li dagandi wal haram li haram nak mom waqubun lepp mbugal rek la fa intas yalla ñu yalla sam may ñu alal yu dagan te musul ñu ci alal gu haram fa intas al ndem da ngay laaj adunya aduna fa innal wer bu wor moy wazanaha ak mandaxem mandaxe moy poids moy poids akhaf mo gëna wayaf jana han tik laf khalub buñu dok lil baud ñel yo laf yo buñu dok xam nga yo rek deja disul laf ga disul buy dund wa buñ ko doge day gëna wayaf yeralti sa sam daf ni gis nga aduna bi bu fi bu amone ti yalla poaw laf yo yeter mango du fi nan guxu ndox kessa du ko fi nan ba fi yéfer mëne am lu ne comme niko fi julit ñi mëne am mo lay tekkil ne aduna amul benn poids ci kanamu yalla motax mu ne bal tu dun haata dun wal akhiratu khairu abqa li fi ne la triste réalité moy lan moy yeen aduna ngeen jox priorité té nak al akhira khairu mo gën non seulement mo gën wa abqa té mo gëna sax aussi fa intas al ndem da ngay laaj adunya aduna fa inna li werbo wor moy lazizaha banex ya bit mashub da ngay dem ba ca kanam mashub dafa ciubu manam dafa jaxaso bi durrin ci lor wobu sin ak wencho wal balaw ak nat wencho moy mitit gu tar rek moy wencho wa une force extreme wa puissance voilà lol moy manam moy aduna fi lo fi am lo fi meuna am nonu la mel manam da ngay deg ndeysan cey ay bisu kérok ba ay way budul won nangam neexon na way nangam rek ko yak lolou fokk mu am ci affaireu aduna sama nangam bi day baxna way day nangam rek ko yak man lolou fokk mu am voilà rien n'est parfait lolou la wax lolou mbirma ba mu deme nonou kay allahu akbar te nga jital alakhira fa kayfa kon ana naka lay nek yakunu lay nekke al farhu mbekte mbekte gi bokut ak suru rahabam do noxal mbekte gele suru moy mbekte go yek ci xol farax moy mbekte gi nga xamantene moy boy dem bay jubilé di arroser la tax mune inna allaha la yuhibbul farihin ci alquran waxul yalla bugul kuy bek kuy contane mais kuy dem di jubilé di oh on a gagné hein yoy lañ fay deug mune kon fa kay fa anana kay yakun lay nekké al farax mbekte gogo wal maut te de kat mun zarun mom mi ngi xaraté wami mbaawdu te ginnaw de gi sax nak la fay xew moy ahwalur rada ay titangé wa baak mom torox tangé la manam ay titangé torox tangé ño fa né wa manam ëlëk ba parce que xamulo parce que comme réglé guñu affaire xamulo gulo ak lan la xamu ba xam sa affaire dana bax wala dit ceram lolou mi ngi fi ana nan ngay jubilé an nan ngay jubilé wa kurubu ak jafeng ay problème yudul jeex ñone ci ginnaw bamél lat yeen fa wara laté et cetera nak yu rek munkar wara dékkal gaay ci et cetera yoyep ñi ngi fi yawmal qiyam tousa wara jéggi sirat et cetera té yoyep amul benn bo xamantene garanté ngeen da nga ci muccu amul yalla ñu yalla sam ala waawé ala yego ma yegal la ala kay ma wax la ni ngay def fatakhizha nang ko jappé mom aduna ma'baran ak pom abiran bo xamné da aji jall nga bi ha ci mom manam pom bi han pom bi ne fi nga daal di ñew rombu yot daal ni ay pom bi ni mu degeere ni daal xamna ni buma fi tabaxoon ben nek dina bax auto yi nuñ lay def dañ lay rajaxé mu jeex motax mu ne la kon wala amiran bul ko def dekk way bul ko dekké waalam te na nga xamne bi annaka li wër bu wor moy yow gharibu daga tumranke manam étranger nga da nga jaar rek te legui da ngay jaar la fi mom do fi dekk mom abadan